wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym rekuperator ścienny Zephyr. Urządzenie do poprawy jakości powietrza za 929 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1095 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. W Trójce czas na serwis, jak zwykle o pełnej godzinie. I Krzysztof Zybleski. 11 sejmików wojewódzkich dla Koalicji Obywatelskiej i sojuszników. Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić w czterech. Policja prosi o informację o zaginionej 17-latce, która wyszła z zakładu psychiatrii dziecięcej na Śląsku. Cierpi na schorzenia natury psychiatrycznej, dlatego może znajdować się w zagrożeniu zdrowia, a nawet życia. Grafen, taką nazwę nosi od dziś rondo na warszawskich Bielanach. Zależało nam na tym, żeby przybliżyć ludziom materiał, nazwę. Za pół godziny Państwowa Komisja Wyborcza na konferencji prasowej ma przedstawić oficjalne i szczegółowe wyniki wyborów samorządowych. Z ujawnionych już pełnych danych wynika, że Koalicja Obywatelska będzie rządzić w 11 sejmikach wojewódzkich, w większości z koalicjantami. Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w czterech. Na Podlasiu o wyborze marszałka zdecyduje Konfederacja. No po wyborczej układance Michał Fabisiak. Sejmik województwa pomorskiego jest jedynym, w którym Koalicja Obywatelska będzie rządzić samodzielnie. W pozostałych 10 do sprawowania władzy potrzebny będzie koalicjant. W województwie opolskim wystarczą głosy śląskich samorządowców, a w zachodniopomorskim lewicy lub lokalnego komitetu. W 7 sejmikach KO do zbudowania większości będzie potrzebować trzeciej drogi. Najszersza koalicja szykuje się w województwie łódzkim, identyczna do tej w Sejmie. PiS będzie natomiast samodzielnie rządzić w 4 sejmikach lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. W województwie podlaskim Zjednoczona Prawica, aby objąć władzę, będzie musiała wejść w koalicję z Konfederacją. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Tarnogórscy policjanci szukają 17-letniej Jessiki Foldy. Nastolatka po 8 rano wyszła z zakładu psychiatrii dziecięcej w Zbrosławicach w województwie śląskim. Zaginiona cierpi na schorzenia natury psychiatrycznej, dlatego może znajdować się w zagrożeniu zdrowia, a nawet życia. Jej rysopis to około 160 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, a w chwili zaginięcia ubrana była w długie spodnie koloru ciemnego, a także ciemną bluzę na zamek i szarą koszulkę. Ma na sobie buty sportowe typu Adidas w kolorach biało-czarnych, a jej włosy są ciemne z grzywką. Mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej policji. Każdy, kto ma informacje na temat zaginionej nastolatki bądź ją spotkał, proszony jest o kontakt z miejscową policją lub pod numerem alarmowym 112. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś ponownie odpowiada na pytania sejmowych śledczych badających aferę Pegasusa. Przesłuchanie odbywa się w trybie niejawnym. Przed jego rozpoczęciem członkowie komisji śledczej mówili, że padną pytania, na które podczas pierwszego jawnego przesłuchania zabrakło odpowiedzi. Mariusz Pieśniewski. Wchodzący na posiedzenie tajne posłowie większości rządowej byli przekonani, że poprzednio przed kamerami Michał Woś nie mówił wszystkiego. Mam nadzieję, że pan poseł Michał Woś nie będzie zasłaniał się już ani niepamięcią, nie będzie mataczył. Mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi. Tomasz Trela z Nowej Lewicy wskazywał na pytanie bez odpowiedzi. Zasłaniał się jeszcze tajemnicą w przypadku odbioru tego oprogramowania i też na to pytanie nie umiał odpowiedzieć, nie chciał odpowiedzieć. Nie bzdura, niech sobie każdy zobaczy bardzo szeroka wypowiedź moja w ramach zdania wstępnego. Mówił Michał Woś, wchodząc na salę przesłuchań. Ja mówiłem wyraźnie o czym? O tym, że zakup był w pełni legalny. Były wiceminister sprawiedliwości ubolewał, że członkowie komisji nie mają dostępu do wszystkich tajnych dokumentów w sprawie Pegasusa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 7 osób zostało zatrzymanych w sprawie śmierci w pustostanie na warszawskiej Woli. W opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej znaleziono 4 ciała. Prokuratorzy prowadzący śledztwo po południu mają postawić zatrzymanym zarzut, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Bana. Od niedzieli prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi oględziny miejsca tego zdarzenia. Te czynności nadal trwają. W chwili obecnej pracuje tam również prokurator. Wszystko wskazuje na to, że do śmierci tych 4 mężczyzn przyczyniły się osoby bądź osoba trzecia. Trwają intensywne czynności procesowe zmierzające do odtworzenia wydarzeń. Policja w tej sprawie zatrzymała 7 osób. Dwa ciała znaleziono w niedzielę, kolejne dwa wczoraj. Na miejscu pomagała żandarmeria wojskowa, która korzystała z georadaru. Jedno z rond na warszawskich Bielanach zyskało nową nazwę – grafen. To materiał, który może zastąpić krzem w elektronice. Metodę jego produkcji opracowali polscy naukowcy. Rondo obok stacji metra Młociny nieprzypadkowo nazwano w ten sposób, mówi Wawrzyniec Kaszub z sieci badawczej Łukasiewicz Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki. Jesteśmy w miejscu, które jest bardzo blisko Instytutu, jednego z oddziałów. Zależało nam na tym, żeby przybliżyć ludziom materiał, nazwę. W ramach społecznej odpowiedzialności nauki cały taki program po to, aby edukować młodzież w nowych materiałach. Zdajemy sobie sprawę, że te innowacje powstają wówczas, kiedy przede wszystkim są młodzi ludzie w laboratoriach. Według władz dzielnicy i naukowców nazwa ma być symbolem zmian zachodzących na Młocinach, kojarzonych kiedyś przede wszystkim z przemysłem hutniczym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie jutro. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie, a miejscami słabe opady deszczu, ale głównie na wschodzie i to w pierwszej połowie dnia. A temperatura od 13 stopni na zachodzie do 20 w południowym wschodzie. No i nad morzem 10-12 stopni, więc nie narzekajmy jak na kwiecień, to jeszcze nie jest najgorzej. Program Trzeci Polskiego Radia. As the chillest towns pass my window, I can see a washed out moon through. A voice inside my head breaks the airlock and says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. Survived against the will of my twisted fog. But in the deafness of my world, silence broke. Please. Na początek drugiej godziny grupa Porcupine Tree i Lazarus. A w tej godzinie sporo o filmie i to o różnego rodzaju filmach właściwie, także o wystawie. Zbieramy, budujemy, pamiętamy. Szczegóły już wkrótce. Program środka. Grupa Vampire Weekend. Zdjęcia dotyczące getta warszawskiego zobaczą zwiedzający wystawę plenerową Zbieramy, budujemy, pamiętamy na Placu Grzybowskim w Warszawie. A jest to zapowiedź tego, co będzie można oglądać w 2026 roku na ekspozycji stałej w budowanym Muzeum Getta Warszawskiego. Materiał przygotowała Dorota Piotrowska. Wystawa na Placu Grzybowskim imituje fragment muru getta warszawskiego, na tle którego umieszczono fotografie archiwalne dotyczące życia Żydów w czasie okupacji oraz krótkie opisy. Zapowiada ona otwarcie ekspozycji stałej w powstającym Muzeum Getta Warszawskiego, powiedziała wicedyrektorka instytucji Katarzyna Persson. Udało nam się zgromadzić niezwykle ciekawą kolekcję przedmiotów i zdjęć, dokumentów osobistych, które będziemy prezentować na wystawie, więc to jest naprawdę niezwykle ważna i bardzo ciekawa kolekcja. Pokazujemy ikonografię, zdjęcia, które będą znajdowały się na wystawie i opisujemy krótko zawartość 9 galerii, które składa się będą na wystawę. Galerii, które opisują historię Żydów Warszawy od końca XIX wieku do okresu zaraz powojennego, z naciskiem przede wszystkim na doświadczenie Żydów warszawskich i los Żydów w getcie warszawskim. Najważniejszym zadaniem obecnej, plenerowej i przygotowywanej stałej wystawy jest pokazanie tragedii ludzi zamkniętych za murem. Ludzi, którzy w warunkach bezprzykładnego zniewolenia starali się zachować podstawowe wartości, powiedziała Zofia Gałązka z działu wystaw Muzeum Getta Warszawskiego. Opieramy się na symbolice muru, który można właśnie tutaj zobaczyć. Ta szczelina w murze, za którą widzimy ten świat, którego już nie ma, pozwala nam właśnie na zajrzenie, zapoznanie się z tą historią w taki, myślę, że dosyć oryginalny sposób. Też komponuje się to z tą przestrzenią tutaj Placu Grzybowskiego. Staramy się jeszcze nie zdradzać wszystkiego, a jedynie zaproponować, w jakim klimacie będzie utrzymane nasze muzeum. Siedzibą Muzeum Getta Warszawskiego będzie zabytkowy kompleks dawnego szpitala dziecięcego Berzonów i Baumanów, jeden z nielicznych budynków, które przetrwały zagładę warszawskiego getta. Na kilku piętrach budynku na powierzchni 3400 m2 zostanie zorganizowanych 9 galerii tematycznych, powiedziała rzeczniczka Muzeum Getta Warszawskiego Katarzyna Brzezińska. Konstrukcja tej wystawy jest bardzo wymagająca, dlatego że się odbywa w zabytkowym budynku. Zwiedzający będzie zaczynał zwiedzanie od najwyższego piętra, stopniowo schodząc w dół i poznając jakby najbardziej mroczne fragmenty tej historii, którą opowiadamy. Mamy 20 tysięcy obiektów zgromadzonych. Mamy też dużą część obiektów podjętych podczas wykopalisk na Miłej 18 w piwnicach obok tak zwanego bunkra Anielewicza. I to są przedmioty codziennego użytku, które należały do mieszkańców getta. To jest w ogóle bardzo przejmująca kolekcja. Część z niej też znajdzie się na wystawie stałej. Misją powołanego w 2018 roku Muzeum Getta Warszawskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat życia codziennego, strategii przetrwania, walki i zagłady polskich Żydów uwięzionych w getcie warszawskim oraz innych gettach na terenie okupowanej Polski. Wystawę możemy oglądać na Placu Grzybowskim w Warszawie.

Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie. Nowe pasmo w Trójce, a w nim opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Ludzie. Sportowiec najlepszy jest ten, który uprawia sport amatorsko. Nie zawodowo, nie za pieniądze, tylko dla własnej przyjemności. Dziś Michał Nogaś porozmawia z Henrykiem Sytnerem. Zapraszamy kilka minut po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofa. Pani Julio, gdzie pani tak pędzi? Do Żabki wyrównać rachunki. Jakie rachunki? Z gazownią, za prąd i telefon. Pani Julia spod Ósemki wie, że w Żabce wygodnie zapłaci rachunki. Za prąd, gaz, ZUS i inne. Prowizje już od złoty 99, a regulamin i cenenik na żabka.pl. Żabka, uwolni swój czas. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 28 minut, godzina 14, w studiu nasz kolejny gość, pan Konrad Wirkowski, dyrektor programu festiwalu Watch Dogs. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal to festiwal, który jest raz do roku i jest w jednym miejscu. Natomiast wy z tym festiwalem ruszacie również w Polskę już po raz... kolejny. No, chyba już wydaje mi się, że po raz 20, ale dokładnie nie. A nie 22? Może 22 już nie pamiętam, szczerze mówiąc, no bo trochę tych lat już było. No ale tak, to rzeczywiście jest bardzo fajna inicjatywa, którą rozwijamy nieustannie, ten nasz festiwal objazdowy i bardzo się cieszymy, że oprócz Warszawy, no to mogą też watchdogsowe filmy zobaczyć ludzie w miejscowościach w całej Polsce, których jest już w tym roku 40. No i są to miejscowości duże i małe. I też bardzo, jest bardzo fajne, bardzo się cieszymy, że ludzie w mniejszych miejscowościach, organizatorzy też mogą zorganizować fajną imprezę z poważnymi bardzo filmami. No w tym roku mamy oscarowy film, na przykład w programie. No i mogą zorganizować ten film, pokazać dla swoich sąsiadów, dla ludzi, których znają. No po prostu dla wszystkich, którzy będą chcieli przyjść, no pokazać fajne filmy i zorganizować fajną imprezę. Także to jest, ma taki wymiar oprócz tego filmowego, no jeszcze myślę takie trochę budowania lokalnej społeczności trochę. Prawda jest taka, że nie narzucacie organizatorom lokalnym tego, jaki ma być program tej imprezy u nich na miejscu. Tak, no właśnie to jest zawsze od samego początku to było tak, że to ludzie właśnie na miejscu, lokalni koordynatorzy festiwalu objazdowego wybierają sobie program. To znaczy jest tak, że my zdobywamy prawa do pokazu w całej Polsce różnych filmów, które wydają nam się wartościowe i wydają mi się takie, że warto je pokazywać, po prostu warto mówić o pewnych sprawach, szczególnie w naszym kraju. No a później już na miejscu miejscowi koordynatorzy wybierają sobie, decydują, co im się bardziej podoba, co uważają, że jakie są właśnie potrzeby tych lokalnych społeczności, co oni chcą oglądać, ludzie na miejscu, co właśnie, o czym warto rozmawiać właśnie tu czy tam, a niczego nie narzucamy z góry. Nie chciałbym podchodzić do tego, że wszyscy wiedzą wszystko, także spróbujmy wyjaśnić troszkę tym, dla których nazwa Watch Dogs jest nazwą stosunkowo nową albo otarła im się uszy. Wiadomo, że festiwal prawa człowieka, ekologia i tak dalej, ale tak naprawdę czym zajmuje się festiwal? Jakiego rodzaju produkcjami filmowymi? Tak, znaczy festiwal ma w nazwie prawa człowieka w filmie, czyli jakby to od razu nam narzuca taką narrację, że pokazujemy filmy, które dotyczą spraw społecznych i praw człowieka. My staramy się wybierać takie filmy, które no nie tylko jakby nie są reportażami, nie mówią w taki prosty sposób o tych wszystkich trudnych sprawach, których jest coraz więcej, no ale także takie, chcemy pokazać takie filmy, które też się dobrze ogląda i które mają wartość oprócz tego, oprócz publicystycznej czy takiej bezpośrednio aktywistycznej, no które są jeszcze dobrymi filmami i właśnie dobrze się ogląda w kinie, a lepiej się ogląda w kinie niż na ekranie komputera czy telewizora. No i tak festiwal się po prostu rozwijał od początku takiej małej imprezy, na której było pokazane kilka filmów, dosłownie no momentami później były takie lata, że pokazywaliśmy ponad 100 filmów, teraz mamy ich około 50-60 i myślę, że to jest optymalna dla nas liczba. No i też jakby staramy się oprócz tego, że pokazujemy filmy, staramy się organizować dyskusje, mówić o sprawach, które uważamy, że są istotne i ważne dla naszego społeczeństwa z punktu widzenia praw człowieka, ale z punktu widzenia w ogóle sprawiedliwości społecznej, no jakby rzeczy z takiej wrażliwości społecznej, która myślę, że warto, żeby trafiła do większej ilości ludzi i żeby o tym no po prostu rozmawiać i starać się nawiązywać jakiś kontakt, no bo w społeczeństwie, które jak wiemy jest niesłychanie podzielone i trudno się rozmawia, szczególnie na trudniejsze tematy. Z jednej strony mówimy, że jesteśmy troszkę ogłupiani przez internet, ale z drugiej strony te wasze filmy to są nie tylko filmy kinowe, ale też filmy dokumentalne, filmy internetowe, ale z drugiej strony ta popularność tych filmów zaangażowanych, dokumentalnych z roku na rok rośnie. Tak, bo też wydaje mi się, że robi się coraz więcej takich filmów. Jak zaczynaliśmy festiwal te 20 parę lat temu, no to większość produkcji dokumentalnych dotyczyła jakby spraw zupełnie takich trochę innych. Było dużo filmów przyrodniczych, jakichś śmiesznych, o dziwnych ludziach. Generalnie jakby to były trochę takie tematy uciekające od rzeczywistości. Natomiast teraz, tak jak widzę, mam trochę przegląd tego, co się robi w Polsce i na świecie dokumentów, no to myślę, że ponad połowa filmów dotyczy takich spraw społecznych. Po prostu ludzie się bardziej zaczęli tym interesować. Może dlatego, że życie się stało trudniejsze przez ten czas i problemów jest coraz więcej, ale też no, w jakimś sensie to się jakby dobrze sprzedaje, no bo tych filmów naprawdę robi się tysiące na całym świecie. Nie wszystkie oczywiście są warte pokazania, ale jest dużo takich, które warto pokazywać i o których warto mówić. Zauważyłem, że wojna w Ukrainie to temat, który na większości pokazów jednak się pojawia. No to znaczy, bo akurat mamy w tym roku w programie Festiwalu Gwiazdowego film, najlepszy moim zdaniem film o wojnie w Ukrainie, jaki powstał do tej pory, czyli 20 dni w Mariupolu, nagrodzony Oscarem niedawno. Film, którego jesteśmy w ogóle dystrybutorem w Polsce, także oprócz tego, że ten film będzie można zobaczyć na Festiwalu Gwiazdowym, no to będzie można cały czas jeszcze oglądać w kinach, normalnie w dystrybucji w różnych miastach. No natomiast te pokazy na Festiwalu Gwiazdowym mają tą przewagę, że są bezpłatne, więc ten sam film można obejrzeć bezpłatnie na naszej objazdówce. No mi się wydaje, że generalnie, że wojna w Ukrainie to jest najważniejsza rzecz, jaka się zdarzyła tutaj w naszym rejonie świata od bardzo długiego czasu i to wydarzenie jakby wpłynie nie tylko na nasze życie, ale zapewne też na życie kolejnych pokoleń. No to jest jakby duża rzecz. Myślę, że oczywiście dużo jest tych informacji w mediach i w internecie, wszędzie trochę jest zapewne przesyt trochę tymi informacjami z frontu i trochę już nam się to znudziło, bo to już trwa za długo, ale wydaje mi się, że jest to na tyle ważne, że mimo wszystko trzeba próbować docierać z tymi informacjami do ludzi. Szczególnie, że jest też dużo dezinformacji, dużo rosyjskiej propagandy, która funkcjonuje również tutaj w polskiej sferze informacyjnej. Także wydaje mi się, że to jest na tyle ważne, że trzeba po prostu o tym mówić. I jeszcze długi czas trzeba będzie o tym mówić. Więcej informacji na stronie watchdogs.pl. Proszę powiedzieć na koniec już, czy są już jakieś sensacyjne nowości, które pojawią się w finale pod koniec tego roku? To znaczy tak, no będziemy mieli w grudniu dwa już mamy w tej chwili zaklepane. Bardzo dobre filmy, jeden z nich również dotyczy wojny w Ukrainie. To jest, myślę, że kolejny po Mariupolu, mocny bardzo film, nazywa się Intercepted, czyli Przechwycone. Jest też no, trochę z innej strony, spojrzeniem na wojnę, trochę od strony cywili, trochę od strony też rosyjskich żołnierzy. Ale to film na pewno, który warto zwrócić uwagę. No i jeszcze drugi film, jeszcze nie ma polskiego tytułu, bo dopiero wczoraj nam się potwierdził, Stray Bodies, czyli Bezpańskie Ciała. To z kolei film dotyczący częściowo aborcji, generalnie aborcji, eutanazji, jakby kontroli nad ciałem, nad kobiecym ciałem, które sprawuje społeczeństwo i też ten film jest trochę o tym, jak różnie się na to patrzy w różnych krajach Unii Europejskiej, bo to jest taki film, koprodukcja unijna, wiele krajów brało w tym udział i dużo bardzo pojawia się kwestii. Bardzo dobry film i mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi go zobaczy i że uda nam się go pokazać bardzo, bardzo szeroko. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Konrad Wierkowski, dyrektor programu festiwalu Watch Dogs. No i Watch Dogs, festiwal objazdowy Prawa Człowieka w filmie, ruszył już w kraj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam, gdzie się kończy świat, zaczyna długa droga i słucham ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran. Powietrze traci smak, chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno. Próbuję nabrać tchu, wypłynąć nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno. Zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Tam, gdy się skończył świat, ty nadal stoisz. Próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz. Przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In the W Trójce czas na opowieści filmowe. Obraz Civil War w reżyserii Alexa Garlanda to jedna z premier tego tygodnia. Film opowiada o brutalnej wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. A o nim opowie u nas w Trójce w tej chwili Izabela Wierzbińska, filmoznawczyni, z którą rozmawiał Ryszard Jeźmiński. Fajny film. W tym wypadku musimy przygotować się na naprawdę mocne wrażenia. Tak, Civil War to film, który naprawdę wbija w fotel i przyprawia o dreszcze. To jest film, który nie tylko w tej warstwie dźwiękowej jest wspaniale przygotowany, żeby go oglądać na dużym ekranie, ale też w tej warstwie emocjonalnej, w tej warstwie, w której towarzyszymy bohaterom. To jest naprawdę film, który wspaniale, że trafił zarówno na ekrany IMAX-a, jak i właśnie trafi na ekrany kin. Przyczyny wojny domowej są tutaj tylko zasugerowane. Nie są najważniejsze w filmie te kwestie polityczne. Ważne jest to, co najgorsze. Rzeczywiście widzimy śmierć, widzimy działania bojowe i jest to szokujące, bo to wszystko dzieje się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Myślę, że wizja, którą przedstawia Alex Garland, reżyser Civil War, jest naprawdę przerażająca pod tym względem, że to jest tak bardzo realne, że to, co się w tej chwili dzieje na świecie, to, jakie informacje do nas dochodzą, to, w jakim my żyjemy tak naprawdę napięciu i cały czas w tych rozmowach o potencjalnej wojnie grożącej czy Europie, czy Stanach Zjednoczonych, przyprawia rzeczywiście o taki dreszcz przerażenia. Myślę, że ten film ma też taką siłę, ponieważ mimo, że dzieje się na terenie Stanów Zjednoczonych, on jest bardzo uniwersalny. Myślę, że wiele postaw, wiele właśnie emocji, które są w tym filmie, odczuwamy na co dzień, mimo że nie jesteśmy w strefie wojny, ale myślę, że w tym momencie wiele społeczeństw, również w Polsce, jest podzielonych i to sprawia, że właśnie Civil War jest tak bardzo aktualny. A wszystko, co się dzieje, obserwujemy z punktu widzenia dziennikarzy i fotografów wojennych. To są ludzie, którzy mimo tych okropieństw, które się dzieją, chcą być obecni jak najbliżej tych wydarzeń. Tak, no właśnie dziennikarze wojenni, no takie jest ich zadanie. Tak możemy o tym powiedzieć, że to jest relacjonowanie na bieżąco tego, co się dzieje, wydarzeń, patrzenie na wydarzenia przez tą soczewkę aparatu czy mikrofonu, przez którą potem do nas docierają te informacje. To jest bardzo ważne zadanie, które też pomaga właśnie, czy odgrywa bardzo dużą rolę w kształtowaniu też postaw pewnych, w tym, co myślimy. Że myślę, że działania dziennikarzy na całym świecie, ta misja, bo ja cały czas o dziennikarstwie też myślę jako o takiej misji, jest naprawdę bardzo ważne. To takie obiektywne przedstawianie nawet najgorszych wydarzeń. Dlatego myślę, że właśnie w tym filmie to jest bardzo ciekawe, że patrzymy przez wszystko jeszcze jakby przez pryzmat właśnie tego dziennikarskiego oka. No i w tym wypadku oczywiście należy wspomnieć o aktorach, którzy zagrali główne role. Tak, Kristen Dunst no jest niesamowita w roli fotoreporterki Lee. Towarzyszy jej młodziutka Kylie Spaney, którą pamiętacie Państwo z niedawno goszczącego na naszych ekranach filmu Priscilla. No i jest Wagner Moura. Tego aktora, może niektórzy będziecie na niego patrzeć i myśleć, skądś go znam. Tak, proszę Państwa, znacie go doskonale z serialu Narcos. Także to jest ten aktor i ma tutaj też świetną rolę reportera, który towarzyszy fotoreporterkom, który ma pewną misję, ma pewne zadanie, które bardzo chce zrealizować, ale też myślę, że wnosi do tego filmu taką odrobinę lekkości. Takie poczucie humoru jest naprawdę świetne w tym filmie. Nie zdradzając zbyt wiele, możemy tylko chyba powiedzieć, że film zaczyna się w Białym Domu i w Białym Domu niezwykle spektakularną, długą sekwencją się też kończy. Tak, no wszystkie drogi prowadzą na Kapitol, prowadzą do Waszyngtonu. No nie możemy Państwu zdradzić, co się dzieje, o co chodzi, ale tak, to są bardzo widowiskowe też sceny, bardzo mocne sceny. Na pewno jest ważne, jak do tej pory film był przyjmowany na świecie, no przede wszystkim właśnie w Stanach Zjednoczonych. Film w Stanach Zjednoczonych miał na razie jedyny pokaz na festiwalu SXSW w Teksasie. Tam zebrał naprawdę świetne recenzje. To pierwsze gorące były naprawdę entuzjastyczne. Właśnie wszyscy mówili o tym, jak siedzieli wbici w fotel i jak długo nie mogli się po tym seansie otrząsnąć i z niego wyjść. Także na całym świecie tak naprawdę czekamy na światową premierę, która już 12 kwietnia. Pierwsze przedpremiery zarówno w kinach sieciowych, jak i w kinach studyjnych. 11 kwietnia, także można dzień wcześniej film obejrzeć, a na całym świecie wchodzi dokładnie 12 kwietnia. O filmie Civil War w reżyserii Alexa Garlanda z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Hej ty, co się tak patrzysz? Czy jakiś problem masz? Wiem, chcesz, by było inaczej.